اوے قبح اللہ وجہ کا وجہ میش بہو وجہ کا اس نے خبر مانی خجی دخرو تلاوت والی ہوں خجی دیو جنا دلتا حدیث کے جو کمرا گلی دی چدی زارب سڑی وی ویلا چب بہ اللہ وجہ کا وجہ میشب میشب ہو وجہ کا اصل دی حدیث کی سب الانبیاء دے سب الانبیاء کہ دی سڑی ویلا چب بہ اللہ وجہ کا اللہ دے استامخ قبیح کی وجہ میش بہ وجہ کا او مخ دا آغ چاچ مشابیوی ستا دا مخ سرا نو دا دی مضروب مخ سرا مخ دا انبیاء مشابیو نو کنزل کول دی مختا دا در حقیقت کنزلو او سب دا انبیاء نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تردیدو کہ ان اللہ خلق آدم على صورته او دا صورته زمین راجد مضروب تا ان اللہ خلق آدم على صورته على صورت المضروب دویم دا چرا زمیر راجی دے آدم علیہ السلام تا او پا دی حدیث کی تاریز دے چی رحمت دا اللہ زمان پا پلار چی آدم علیہ السلام چی آدم علیہ السلام اللہ غور کڑے دے خود دی صورت او شکل اللہ بدل کڑے ندے اگر چ آدم علیہ السلام غونا خوڑلی وا بلکہ پا آغا صورت اللہ پریخو دے چا دکم صورت او شکلو ان اللہ خلق آدم علی صورته ما بدل اللہ صورته عند اکل الشجرہ دوونی دا خوراک وقت کی وشل خبر مانی دا دی شکل کی تبدیل لانا وستا ان اللہ خلق آدم علی صورته درم توجہ دادا چھ ان اللہ خلق آدم علی صورته دا ضمیر اللہ تراجے دے او معنی دادا چھ اللہ تعالی صور آدم بصفات اللہ مصور کرے صورت ور پہ آدم علیہ السلام تو بخبل صفات ہو مانے چنگا فجعلہ حیا سمیعا بصیرا متکلما ومیزہ من الجمادات والبہائم ومیزہ عن الملائک آغا صفات چ اللہ سمیع بصیر متکلم دے ان اللہ خلق آدم علی صورته دغ صفت چرا اللہ صفت دے آدم علیہ السلام کی اللہ دغ شان خیر ہے اور دے تو لکھی گی اشترا کی لفظی سلورم توجی ان اللہ خلق آدم علی صورتی علی صفتی ہی اللہ پیدا کرے آدم علیہ السلام پر خپل صفت ما یلیق بشانی ہی کلام متشابہات نہ دے ماضی پمان د مزارے د پار تحقیق اقترب للناس حسابهم ماضی پمان د استمرار سر راضی فکذبوه فانجیناه مزاری استمراری کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. و قرآن کریم کے حذف ایجاز او اختصار رازی. حذف د موضاف او اقامت د موضاف الیہ راغب فزمن واسأل القریا واسأل اهل القریا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ولهم طير مما يشتهون لهم اهور العين چرے لا يطاف بهما ننا دا جدا جدا چھو پا اجمعوا امرکو و شرکاکم ادعوا شرکاکم خجی حضب دا جواب لولا فضل اللہ علیکم و رحمتو ان اللہ غفور رحیم لعذبکم حضب دا مستثنا منہو لکا لا يخاف لدی المرسلون الا من ظلم بل غیرهم الخائف حضب دا مستثنا منہو حضرت بائے جارا دا قرآن کے ڈیر دیتا ان ذالک مشہد خوف اولیاء بی اولیائی لینذر بأسا شدیدا لینذر ببأس شدید خجی او بعض دی اختصارات نے قسم دے دی قسم جواب نہیں قاف والقرآن المجید والنازعات غرقا او کل کل حضب دلا کی تب تو تذکرو یوسف لا تب تو تذکرو یوسف حضب دلا میں تعلیلی یبین اللہ لکم ان تذلوا اللہ تذلوا خجی اختصار کے حضب مفائل دے او حضب مفائل دیر زید دے وہ شلخہ بلا مانے حضب مفائل دارنگی قید قرآن یہ دادا کہ مقلوب چرے داپت سے اقسام مانے دے بعض دن آگا دے کہ توصیب شد شیب ضد صفت داغے مان دے وجہ تطیر او یا تفاول نہ لک سلیم و لکی لدیق تا اذ جا ربو بقلب سلیم یو ماند لدیق نہ د سلیم اطلاق بکر وجہ تفاول نہ استحزار آزی پہ استحزار شکل انکا لانتا الحلیم الرشید دا قول بطوری استحزار ہے خجی کل یقین تا زنوی اللذین یزنون انو ملاقو ربیهم یزنون پہ ماند یقین سرلے ورا المجرمون النار فزنو انہم مواقعوها ایقنو یقین بیراش شراب ماند بیسرا وشروه بثمن بخس دراهم معدودا ولبئس ما شروا به انفسهم شروا بماند باو سرا ورا بماند خلف و قدام سرا ورا خلف ورا قدام فوق زيت فوق دون ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها وما دونها خشیت راجی پمان دا علم سپا خشینا ایرہ قفما علم نامن تا فتر دا خواب پمان دا علم سر الا یا خواب اللہ یقیم حدود اللہ قلب کی تقدیم محق و تاخیر فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسوله اصل کے دسے دے فلا تحسبن اللہ مخلف رسوله وعده خبر مانی دے تو حضب و اعجاز باز دینا تکرار د کلام او زیادت دے تکرار او زیادت د پار د تاکید رازی اولا لک ف اولا دا تاکیدن داغل اولا لک ف اولا او تکرار پل اب زیر مختلف مجمانے ہی وئی فیہما فاکہت و نخل و رمان نخل و رمان فاکہ یو شہر حافظ علی الصلوات و صلاۃ الوسطی دا در حقیقت تاکید دے خجی بیان دے کہ ظاہر دا لفظ مخالفی دا معنان ظاہر دا لفظ مخالف دا معنان اصل کی یوزے کی خیری خو خیرون مراد نفس زمی ایراد دا خیرون قوتل الخراسون قوتل الخراسون دا دیخ پل مانن دا دا وجلو پا مان دا لعنت دا زم سرا قوتل الانسان ما اکبر و قاتل هم اللہ انا یوفکون امر دا پار تحدید راضی اعملو ما شئتم امر دا پار دا تحدید وَأَشْهِدُوا زَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ امر دا پار دا اباحے فَإِذَا قَزْوَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِيرُوا فَانْتَشِيرُوا کی مان دا اباحت تھا امر دا پار دا فرض اقیم الصلاة منس کو الفرض دی او کلکل عامی او ارادت خاص شوانا اول المسلمین مانا مسلمی هذه الامت خجی لفظ ان چدے صیغہ دا شرط لفظ ان صرف دا حرف شرط تو قرآن کریم کے پشپگ زینوں کی دا غیر مراد دے سورت نور آیات نمبر دری دیر شراواڑا ہوئی سورت نور آیات نمبر دری دیر خجل تلگو ہو رہی درجم نمبر آیات کی ذکر کئی ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا ہکڑا مکوی بخبل جنکو مانے پزینا ان شرطیہ دے زیر کے مقصود نہ دے اردنا تحسنا او لم یردنا تحسنا تحسن غواڑی او کنا غواڑی کو جنا کئی بپو جنا باندھے نہ مجبور ہوئی دار قرآن کو ان کو تم اللہ سفرین پلم تجدو کا تو پریحان مقبوضہ کدا شرد ان کو تم اللہ سفرین ہی او کنا ددی حکم یو دے فکر دشا مددی و جنا پوشو لکھا برمانی دا قواعد دی چہ دا ذکر کی گی قرآن کریم کے آغا اصول مومد دا دپار دا تفسیر اصول مومد دا تفسیر اوشو لکھا برا مانی اصول مومد دا تفسیر دا دے چہ الفاظ مشترکا پا معنیو کے جی سڑے د دے لفظ مان پر زے کی جدا جدا پیجنی او کیو سڑے د دے لفظ مان پر زے کی جدا جدا نہ پیجنی دا سڑے تفسیر کی غلطی گی وفتن کا فتون فماد امتحان سرا آسے بن نا سو ایتر کو ایقول آمن نا ہم لا یفتنون فیتنا پماند شرک سرا وقاتلوم حتی لا تکون فتنتن فیتنا خلاف الرسول علا فی الفتنت سقطو اور فیتنا پماند صحبت النساء سرا ومنہم من یقولو زن لی ولا تفتننی اور فتنا بماند شغل عن الاخرہ سرا انما اموالکم اولادکم فتنا اور فتنا بماند ازلال اور ابتغاء الفتنے سرا او قتل اور راضی بماند سرد سرا وحذرهم ان یفتنوا زلالت ومن یرد اللہ فتنتن زلالتن اور فتنا بماند معذرت سرا ثم لم تکن فتنتهم فتنتهم عذر لدی معرفت دا تفسیر او داغی طریقہ تفسیر چدے علم دے بمانا نظم القرآن بحسب طاقت البشریہ و بحسب ما تقتضی القواعد العربیہ علم تفسیر چدائے و علم دے دا قرآن کریم دا الفاظ و معنی کول پا اعتبار دا طاقت بشریہ سرا اور موافق دا قواعد عربی سرا او تفسیر دا قرآن کریم پر اصول و قواعد دی. یو سڑے تفسیر دا قرآن کئی پکار دسی دی جب دے مانے پوئی گی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی چھ قرآن کریم تفسیر جی کینو یو وجہ دارا چھ دا معنی عرب پخبل کلام کی پیجنی. دویم سڑے با معذور نشی گرن لے کے دلے چھ جیز نہ پوئے گا پخبل جہالت مانے دا حلال و حرام منس کی فرق نشی کولے. دویم تفسیر با آغا تفسیری چا علماء پی جنی. بل تفسیر آغا تفسیر دے چا دا اللہ نا سوا بل سوگ نبی جنی متشابہات. تفسیر وزن تفعیل لے فسر ندے فسر بیان او کشف توائی وشو لکھا برمانی. نو تفسیر کشف دا معانی و دا قرآن ہاں دا تاویل او دا تفسیر پہ منس کے فرق دے چہ تفسیر تعلق ساتھی روایت سرا او تاویل تعلق ساتھی درایت سرا. یو تفسیر چ دے دا مقصور علی سما دے او تاویل استنباطات او احتمالات دا علماء دی. او تاویل چرے صرف الآیات لا معانی موافقت لما قبلها وما بعدها اڑول دا آیاتنو دس معانی ہوتا چرے ما قبل دا ما بعد سا برابر ہوئی. شرافت دا تفسیر علم تفسیر یو شریف علم دے. علم تفسیر چرے دا شریف علم دے او حتی کہ بدیو کی اتسا علماء تفاسیر لکلی دی لکہ روز تا منگ تفاسیر ویو و دا نمونے پا شکل مانے دا علاؤدین محمد الجنازی متوفا سن 546 کے 546 کے علاؤدین محمد الجنازی تیر شوے دے او دہاغی تفسیر د زر جلد سوا دے. زر جلد تفسیر علاؤدین محمد الجنازی لکھ لے امام نسابوری 533 کی تیر شوے رہے. او دہاغی تفسیر 1500 جلد کے دے او تقریباً 1500 پیدو باد مشتمل لے. دارنگ تتمد امام ابن جوزی جب 1500 او نوی کی اوپاس شوئے دے. اور ابن نزیب لغوی محمد ابن سلمان دد تفسیر 1500 جلد کے دا تفسیر دے. او تفصیل ددا نیل السائرین فی طبقات المفسرین دا شیخ القرآن مرحوم سیف داری کتاب دے. شرافت دا تفسیر ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت نمراد معرفت بالقرآن. حکمت نمراد تفسیر دا قرآن دے. امام راغب اصفهانی وی شرافت دا علم تفسیر دا شریف ذکر ہے چھ موضوع دی کلام اللہ دا. او کلام اللہ ینبوع کل حکمت دا غچین دا ہر حکمت دا وما دن کل فضیلت کل فضیلت او دا خزانہ دا ہر فضیلت دا. لا یخلق علی کثرت رد دی کہ بار بار بیان ہے نو دا زڑی گنا. ولا تنقضی عجائب ولا تنقضا عجائب ہو عجائب ختم دل نشی. او غرض دا تفسیر اعتصام بالعروۃ الوثقی دے رسید اللی سعادت حقیقی تا جا ختمی گنا. وہ شلخہ برمانی طریقہ تفسیر یو سڑے تفسیر کئی نو اول ذرا مناسب دی کہ تفسیر دا قرآن دی بال قرآن اونچ دا طریقہ دا کہ یو سے کہ رب العزت اجمال کرے نو بل جگہ تفصیل کرے او کچر دا قرآن کریم کی تفسیر نہیں نو فعلے کبھی سننا بے خود تفسیر احادیث دا پیغمبر کی بولا فإن اشارحة للقرآن وموزحة لها اوشول خبر مانی امام شافعی نے نقل لی چکہ محکم پیغمبر کڑے دے مداحا دے چپہ میں قرآن نہ کڑے دے تو دیو اجنا پیغمبر علیہ السلام انی اوتیت القرآن ومثلہ باقی پہ مثل لا کڑے شوی دی تو دیو اجنا امام زرکشی برہان کے وائی چ ماخازات دا تفسیر دا ڈیر دی خود دی اصل سلور چیزوں نے دی نقل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا طریقہ دا علم کہ عالمی سڑے چ دا تفسیر بور جرا منقول پیغمبر نہ دے کرن دے آ دم ردا چپ تفسیر کے بڈیر کوشش کے کہ ضعیف و موضوع الفاظ پہ داخل نشی زکہ امام احمد ابن حنبل وائی دری کتابون دی لأصل لہا چہ دی اصل نشتہ دے مغازی ملاہم او تفسیر دا دری چی کتابون چی دی پدے کڑے را غلطی دا غلطی دی پڑی دی دویم اخذ بے قول صحابہ دریم اخذ بے مطلق اللغت او چلورم تفسیر پہ مقتضاد کلام سرا تفسیر کی سڑے غلطی گی د غلطی یو جدادا کہ سڑے پہ لسان عربی مانی جاہلی لسان عربی نہ پی جانی سڑے جاہلی بس تفسیر کی غلطی گی سڑے جاہل جب سیاق و سباق نہ پوئے گی دا دیو جنا احتسام کی شاطی بھی وہی باز خلقو دا زام کھڑے دے کہ دا یو سڑی دا پارا نہ خز جائز دی استدلال دا قول دا آیات دا, آیات دا اللہ نیولے دے کہ پند کی ہو ماتاب لکم من النساء مسنا و ثلاث و رباع نو مسنا دعا و ثلاث درے دو دری پنجو و رباع چلو چلو رو پنجو نہ کہ دے یو سڑی پر نہ زنانہ جائز دی اوشد خبر مانی اس دی سڑی دا غلطی ولی اوشد زکر دا سڑی دا فعال او دا مفعل دا فعال او دا مفعل پا معنی نا پوئی گی دلتا مسنا و سلاس و ربا مفعل و فعال لفظ را غلے دے دا سڑے دا مفعل او دا فعال پا معنی نا پوئی گی دلتا دا آیات معنی دادا پانکی ہو انشیتم کہ چل نکاہ کوئی کہ غواڑی اسنتین اسنتین دو دو خزی ہو گئی دی یو سڑی پارا دو دو خزی جائز دی او سولاسن سولاسن یا دری خزی ہو کے دری دا ہر سڑی پارا دری خزی جائز دی او اربان اربان یا چلور خزی ہر سڑے چلور خزی شکو والے خزی دویم دا غلطی طریقہ اتباع دا متشابہات ہو دا کہ سڑے متشابہات اب سے جی سڑے غلطی گی بعض اتنا حمل دا لفظ تو مانا غیر مراد باندھے لک یا ایھا الناس دا سورت اعراب کی چرازی دل دا قصہ آدم علیہ السلام دا عبدالحارث اور دا عبدالشمس کڑے دا غلط قصہ پوش و لکھا والا مانی حمل دا لفظ پا غیر مانا مراد دا آدم علیہ السلام دا مراد کڑے دا عبدالشمس اور عبدالحارث مانا اغسط دا تفسیر کی غلطی لی اللسان. واصل ابن عطا ویل هذا رأی الحسن، هذا رأی الحسن در حسن بصری ویل. یو ذل چاہے تپوسو کا کہ ان الحسن البصری ما قالو ہوئی، حسن بصری خود سے نہ ہوئی لگت سوئے آغیو تیویل ننا داما دسی ندی ویلی چہا زارائی الحسن البصری وی زویم چہا زارائی دا زماخ پل غیر الحسن دیر خیستا دیتوائی لیو اللیسان. او تغلید پہ اشتقاق کی، غلطی پہ اشتقاق کی، یو منہ دا کل انسانین من براو بلو ہر انسان بی امام، بی امام امام نمرات ام اغسطل دا تغلیب دے پہ اشتقاق کی. دارنگی اقوال دا صوفیو لکہ تفسیر دا عبد الرحمن حسمی دیکھے غلطی کرے دا دا صوفیو اقوال ذکر کری دی دیتا ویلے کی گی غلطی پہ تفسیر کی فکر دے شاہ ہر اقوال چاہت تفسیر نہیں یو اقوال صوفیو دی او شو لکھا برمانی ابن سلاوی چما بخبل پتاو کی دا امام ابو الحسن واحدی چدا مفسر دے چویل دی چن بابو عبد الرحمن حقائق تفسیر پہ انکان اعتقدا کدا ابو عبد الرحمن دا عقیدہ چدا تفسیر دے فقط کفر دا کافر دے تفسیر غلط دے. دارنگی شیخ الاسلام حافظ امام ابن تیمیہ ویلی دی شرط مفسر کے دارے چد مفسر صحیح العقیدے والے دا تفسیر چدوب لکھی کہ تفسیر والا صحیح الاعتقادی وس دا تفسیر والا معتزلی ہے، دا تفسیر والا دا خوارج نہ دے شیعہ دے، تفسیر والا صحیح بریلے دے اوشلے تفسیر دا رضا خان گورے دا پلان گورے پلان گورے مدا قسم تفاسیر چگور دا حسن کافر کی. دویم دا چه مفسر لزوم سننا دا سنت متبیوی او چه سڑی کی سنت اتباع نہیں او تفسیر کئی دا تفسیر غیر معتبر سڑے خطا کی ولی یو دا یو سڑے چه دا سمانی اعتقاد ساتی نبیہ سے چلو کی الفاظ دخپل مانی اعتقادیو بانی حمل کی. دویم تفسیر دا قرآن کریم بے مجرد ما یسو ایوریدہو یا ترجمہ کی بغیر ما هو المراد نا او دا خطائی دا من اہل البدائی اعتقدو مذاہب باطلتا و تأول القرآن علی رائیہم ولیس لهم سلف من الصحابہ رضوان اللہ علیہم والتابعین. وشو لکھا برمانی دہاغی موافقے نشتے پہ تفسیر کی دا دی وجرہ دی غلطی کی غلطی کی کرکل دا غلطی وجرہ نقل دا قول غریب نقل کی یو قول دے چھ غریب قول دے بیکار آ قول نقل کی. وشو لکھا برمانی حام میم عین سنقاب کی معنی کئی کہ ہا کی اشارہ دا حرب والی و معاویہ تھا، میم کی اشارہ دا ولایت دا مروانین تھا، عین کی اشارہ ولایت دا علی تھا، اور پسین کی اشارہ دا ولایت دا سیفانیہ ہوتا، اور قاب کی قدوت دا مہدی تھی اشارہ دا. دا تفسیر غلط دے. خجی امام کرمانی وی عورت تو ذالک اللہ تعالی ما داراو جتا پوشی جہاں تو دعوت علم کئی ناگا کما کلی وہ خبر مانی دا قسم اقوال شیو دی شیو تفسیر نکلے مرجل بحرین التقیان دا بحرین نمرات عالی و فاطمہ دی او یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان دا لؤلؤ دا مرجان حسن و حسین مرات دی حمل دا لفظ پر معنی غیر حقیقی باندی وہ شد خبر مانی یا تفسیر دا غیر محسوس پر محسوس مانی کول نو دے تو غلطی تقید دا مطلق کول وشلے قرآن کریم کے لفظ ما اوہل بھی غیر اللہ راغل ہے عام او دے تقید پر مطلق دا مطلق تقید کول دا غلطی دا تاویل باطلا اتباع دا متشابہات ہو جہل پلسان عربی باندھے دا تفسیر دا قرآن کریم دا پارا سم مفسرین دی اور دا تفسیروں نے نقل دی پر طبقہ دوسرا اول نئی طبقہ دا تفسیروں نے جکڑ لا نو صحابہ کرام اکڑ لا تو صحابوں کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق عثمان ابن عفان علی بن ابی طالب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس عبید ابن کعب زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم ددی صحابوں نے تفسیر را نقل لے پدریم و پدریم طبقہ کی مرگری دی ابن مسعود دی چا اسود دے زید دے زیر ابن حبیش دے ابراہیم النخعی دے علقمہ ابن قیس دے عبدالرحمن السلمی دے دا عبداللہ ابن عباس شاگردان زید ابن اسلم پوشل ملکہ ابن ابی رباح دے او طاووس ابن کیسان دے او مجاہد دے مات مجاہد و ساجدن پوشل خبر مانی نو پدید طریقے سے آن پدید طبقہ کی یو چو کسان دی مقاتل دو قسم دے یو مقاتل ابن سلیمان دے دا شیعہ دے بل مقاتل ابن حبان دے دانیک سڑے رے سدی دو قسم دی محمد ابن مروان سدی صغیر اور محمد ابن مروان سدی کبیر اگر کہ دوانا متروک دی کو سدی صغیر پہ گریر ضعیف رے دا زحاک رویت چکر دا عبداللہ ابن عباس نراشی نو زحاک رویت دا عبداللہ ابن عباس نہ کمزور ہے رے تفسیر دا جوبیر ابن سعید یعنی زحاک عن ابن عباس دا تفسیر ہم کمزور ہے رے خجی اور رویت طریقہ دا کلبی چی کلبی کرا نقل ہو کی دا ابن عباس نا پر رویت دا ابو صالح سرا اور دس انزمام دا محمد ابن مروان سو دی صغیر راشی نو پہ سلسلہ الکذب دا سلسلہ دا دروغ ہو دا اور مقاتل ابن سلیمان چه دے دا اوہن دے کلبینا کلبین واہی دے دا کسان چه دی دا دی تفسیرون کمزوری دی پا چلورم طبقہ کی محمد ابن جریر تبری دے ابو القاسم انماتی نمت ویلے کی قالین تا پوشول خبر مانی اور پا دبا دول کی ابو حنیفہ احمد ابن داود دینوری دے وشول خبر مانی پینزم طبقہ کی نصابوری دے پوشول خبر مانی او محمد ابن حسین دے اگر کہ بدی کے سے خرافات دی او سالبی ابو اسحاق دے پوشول خبر مانی احمد او سید احمد او سید المرتضی او ابو القاسم علی ابن حسین دام شیعہ دی اغلوطات پر گریر زید دی و ابو محمد عبداللہ جوینی دے امام الحرمین دے دارنگ واعظ دے واحدی دے ابو الحسن دا کسان دا دی پنجم صدی دی پشپگم طبقہ کی ابو القاسم اسماعیل ابن اصفہانی دے پدیر جل کے دے تفسیر دے راغب اصفہانی دے صاحب مفردات امام غزالی دے جواہر القرآن او یواقید التاویل دے امام بغوی دے ابن برجان عبد السلام دے، ابو الحسن حسین علی بن العراقی دے، اور ابو جعفر محمد ابن حسین ابن علی ابن موسیٰ خدا شیعہ دے، اور ذمہ شری دا دے. پہ امت طبقہ کی امام رازی فخر الدین دے، عبداللہ ابن ابی جعفر رازی دے پوشلے، اور محمد ابن ابی بکر رازی دے، اور زاہدی نجم الدین دے، اور ابو محمد رزبہان دے، نقل شرازی، اور عرائس البیان، اور قرطبی امام محمد ابن احمد صاحب جامع القرآن، اور موفق الدین احمد القواشی دے، اور بیزاوی عبداللہ ابن عمر، اور پاتمہ طبقہ کی احمد ابن محمد ابن صفیر، محمد ابن اسماعیل ابن کثیر، اور عبد الواحد ابن منیر دے، اور قطب الدین شیرازی اور طبی حسن ابن محمد دارے، اور حسن جاری بردی والا دے، اور سید جرجانی دے پوشلخہ برمانی، اور امام تفتزانی دے. پنہم طبقہ کی امام سیوتی دے، اور تفسیر الرحمن الہامی، اور بحر مواج و ملک العلماء دولت آبادی دے، اور ملا حسین الواعظ کاشفی جلا شیعہ دے، اور ابو سعود الحنفی، اور سواتع الالہام دا تقریباً دری جلد کے دے، تفسیر بن قد چوتوئی. لسم طبقہ کی امام الہند حجت الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی دے، اور پت العزیز دے شاہ عبد العزیز دے، اور پت القدیر دے امام شوکانی دے، اور پت البیان دے نواب صدیق حسن خان دے، اور بلغۃ الحیران، اور تفسیر بے نظیر دا حضرت حسین علی رحمہ اللہ، الہام الرحمن دا شیخ عبداللہ سندی رحمہ اللہ. اقسام دا تفسیر، تفاسیر چ نقل کھڑی دی، یو قسم تفاسیر چی دی ناغ نحوی تفسیروں نے دی، مقصود دے اعراب دے، او الفاظ پا اوجوہ محتملہ و سرا، لگا زجاج شا، واحدی شا، ابو حیان شا، احمد ابن محمد ابن مقسم شا، او محمد ابن حسن ابن درستوی شا، او عبداللہ ابن جعفر رومانی شا، و علی ابن عیسیٰ نحوی. پوشو دے خبر امانی، دان حسین عبداللہ واحدی شا، او علی ابن احمد عبدالقاہر جرجانی شا. تفسیر دا فقہا چپکت احکام ذکر کے، تفسیر قرطبی نصفی، عبداللہ ابن احمد ابن محمود نصفی. تفسیر دے علم کلام اور دا عقائد، یو دا امام رازی تفسیر دے، امام اشعری تفسیر دے، تفسیر جامع دے، دا ابن فورق دے، اور دا محمد ابن حسین ابن صابوری، اور دا عبداللہ ابن یوسف جوینی، اور دا امام الحرمین اور دا اصبہانی اسماعیل ابن محمد معتزلی، اور کعبی عبداللہ ابن احمد المعتزلی، کہ دول جلد کی تفسیر دے، ابو مسلم اصفہانی، محمد ابن علی الادیب المحدث پوشلے، اور محمد ابن جریر ابن منذر، اور محمد ابن ابراہیم النسابوری، اور ابن ابی شیبہ عبداللہ ابن محمد، اور امام تبری، تبری دوری ہے، اور تبری سنی دے، اور بلشیہ دے، نسابوری قدیم، ابو بکر محمد ابن ابراہیم، اور احمد ابن محمد نسابوری، اور مقاتل ابن حبان، اور محمد ابن جعفر ابن حبان، اور ابن عطیہ قدیم عبداللہ ابن عطیہ، اور متاخر چلے ابو الحسین عبدالحق ابن ابی بکر رہے. اور بیوئی زمان دا شیخ دا پارا حضرت مولانا محمد طاہر داغی کتاب دے طبقات المفسرین، جو مصمد پنیل السائرین فی طبقات المفسرین، کہ تشریح چیر دا مفسرین و طول غاڑی نو در کتاب واخلے لگے مطالعہ کئی. آخر چکلا اصول القرآن دا ختمی گی، نو پا اصول القرآن پا اختتام کی منگ دے مخکنو اصولو حاصل را نقل کو، او دیتا منگ اربعیات پیو، لا يصير الرجل بصيرا بالقران حتى يعلم اربعا، كاربع لاربع باربع ويمدها باربع، لیرد بها اربعا كاربع في اربع ويوزعها باربع ويهزر من اربع كاربع وشد خبر ماني واربع ويجتنب من اربع لئلا يبتلى باربع كاربع فامتحن باربع كاربع ويعتصم باربع مع اربع ويتهلى باربع واكرمه الله باربع كاربع وهان عليه اربع وشلك اربع ويفوز باربع ويدخل في اربع دا اربعيات دي دا حاصل دي اصول دي یو خبر دا جلا سیر الرجل بصیر بالقرآن حتى یعلم اربع یو سره پو قرآن کریم نپویگی تردی پوری چه چلور چیزونه پیجنی چه چلور چیزونه یو سره نی پیجاندی دا سره پو قرآن نپویگی ایسی با کسی کئی جی تفسیر جلالین دا فلان که ده یو دا چه تفسیر دا قرآن پو قرآن منه ہوتی دا یو تفسیر دا قرآن بالحدیث کے دعا تفسیر دا قرآن پا اقوال دا صحابہ کے درے تفسیر دا قرآن پا اقوال تابعین کے چلور دا چلور کارون کتب پوشوینین تعلیم بالقرآن نگر دے دا قرآن تفسیر پہ قرآن سنت نبی صحابہ پا اقوال و تابعین خجی کا اربعین دا چلور چیزوں نے بنور پہ جانے فہم الالفاظ الشرعیہ من اللغویہ الفاظ شرعی بد اللغویوں نے پہ جانے یو مواقع دا الفاظ بے موازیہا لفظ پخپل زی کے معنی بے کے زنجی ضرب معنی دی زکی ضرب معنی وحل ضرب اللہ مثلا اللہ دی مثال وال کئی جدا معنی دا نا تم لفظ چی ذکر کے نو پا غخپل زی کی بیغا معنی کے مواقع دا الفاظ بے موازی ہا وشل خبر معنی درم دا و اسباب النزول اسباب نزول با پی جانی چه دا آیات چه نازل ایدان و دا چه وجه نازل شده ده او ناسخ و منسوخ با پی جانی که دا نپی جانی غلطی گی لی اربعین دا چه جنب دا سلور و جنب پی جانی یو توحید دویم رسالت درم صداقت الکتاب و سلورن ایمان بیوم القیامہ دا چلور چیزوں نے بچمانی ثابت ہے بے اربعین دلیل نقلی عقلی وحی او حلف دا دے چلور و یمدوها بے اربعین دا چلور چیزوں نے مضبوط ہے بے چلور نور مانی جہاد پی سبیل اللہ یو انفاق پی سبیل اللہ دعا تنظیم منظم کے دل درے آداب چلور چه دا چیزو نتا کی پیدا شد تو بچه که لیه رود دو بیها اربان پا دیو سلور نور دفع که مشرکین یهود لسوارا و منافقین که اربان لکه سلور چه نور چیزو ندفع که شرک فی العلم یو شرک فی التصرف دعا شرک فی الدعا دری و شرک فی العبادت سلور دا سلور شرکونه پا چا که موجوده گی فی اربان پا سلور ردلو که مشرکین بی العبادت صالحین وبالكواكب وبالملائك وبالجن ويوزيها بأربعين دا دي جزن وزاحت و بطلور جزن سكي قصص دا انبياء امثال دعا وبعز آلهتهم دا دي دا آله وعزز وبيانه ووهن أدلتهم او دا دي دا أدلة تزليل بكي توهين بكي دارنگی ویو حضر من اربعین دا سڑے با یہ روار کئی دا چلور چیزنونا دا چلور چیزنونا با خلق بچ کئی من الکفر و النفاق و شرک والافتراء خلق با بچ کئی چی کافر نشی، منافقین نشی، شرک بکی پیدا نشی، افتراب کی پیدا نشی، که ار بائی دا چلور و نور چیزون نبی بچ کئی، تحریم دا ما احل اللہ نبی بچ کئی یو، تحلیل دا ما حرم اللہ نبی بچ کئی دعا، تقول علی اللہ نبی بچ کئی دری، او افتراء علی اللہ نبی بچ کئی چلور، دا چلور و نور نبی بچ کئی کم دی؟ انکار د توحید نہ د دین به بچکه، انکار د معجزات نہ، اخراج د امرین بالمعروف و نهی عن المنکر، چې څوک امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوي کدای د ملکون نه استته به بچکه. نیکان خلق چې کوم نیکان خلق امر بالمعروف نهی عن المنکر کو خلق د ملکون نه استنه ته بچکه، او پاره پر به استهزاء نه کړه. وَيَجْتَنِبُ مِنْ أَرْبَعٍ چلور چیزوں نہ بزام بچ گئی، مداہنت نہ بزام بچ گئی، سستی و نہ کی کتمان حق نہ بزام بچ گئی، دا ترک العمل و تحریف نہ بزام بچ گئی، او کدا کارون اکڑوں دے کارون نہ بزام والے بچ گئی، لے اللہ یبتلا بے اربع چپ چلور چیزوں مانے مبتلا نش الزجر نیامن کان و یقزانن چپ سے نہ رٹن ہو تو شروعش و ختم القلب ختم قلب پیرانش احوان پیرانش و عذاب فی الاخرت پیرانش او دس بے بچ گئی کار بن اتباع الہوا اتباع الہوا نے بے بچ گئی استدلال بالآبا دپلاران کو دپلار استدلال دن بے بچ گئی تشبو مع اللہ او قیاس پاسد دا کارون اچر قول پمتو ہے نبی اربعین د دې سړی امتحان به کېدلی شي په څلورو چیزونو باندې و څلورو چیزونو باندې بستا امتحان کېدلی شي ملامت الاحبا دوستان باندې ملامت کوي ولې دې خبرې کې ستا چې کوم رفقاوي دوستان دی وي هغه به ته وایي دا کار دا خبره مه کوه دا بیان مه کوه و شماتة الاعداء او که تکلیف ته رسېدل نو دشمنان به ټول خوشحاله و طعن الجهلاء جاہلان برمانتان ہوئے جاہلان ہوئے پلار روانو ٹوپئی کے گئی خوا پوشل خبر مانی جاہلان خلق بوئی ماں سے رست منس کے منہ سے غلط ہوئے ہو جاہلان خلق بوئی ایسے بدم خیرات و خیرات و اختر سے رمنی نہ وطان الجوہلا و حسد العلماء او دا علماء با سحسد شروع کی علماء با دی خلق سحسد او کی نا شروع کی که اربعین لکا چلور چیزونا نور اصب کنزل بوتا خلق کئی ایزا ضرر بوتا رسی و انواع الافتراع او دروغ و پتڑی و مکر الکبرا او چل ولد کبراو نہ مشرانو چل ول چل ول با اگا کو براگان جوڑ کی چدیل تکلیف اور ڈول واڑی خدا سڑے پدی وقت نکی ویا تسم بے اربائن چلور چیزن ب منگولی لگئی الکتاب دا اللہ پا قرآن مانے دایو وہ سننا اب سنت مانے دعا ول اجماع پہ اجماع مانے درے والقیاس او قیاس دا چلور چیزونا پا دی چلور چیزونا منگولی لگئی کتاب چی قرآن دیو سنت نبی دی دوار اجماع دی دری او قیاس چلور ما اربائی سره چلور چیزونا نورونا چلور چیزونا نور کم دی دا خلق سب احسان کے احسان ما الناس دا خلق سب احسان کے یو ترک الفحشاء بے حیائی نہ بزام بچ کے دعا امر بالمعروف بکے درے نہی عن المنکر بکے سلو خجی دفتر خجی نو دا چلور چیزوں نے چیری احسان مع الناس یو ترک الفحشاء بے حیائی نہ خلق بچ گول دعا امر بالمعروف دری او نهی عن المنکر سلور و یتحلى باربع. د دې سړی خاص او په څلورو چیزونو شروع شي، قواعد د مبلغ یو، تبری د معاندینو نه، د سړی و معاندین خلکو تبری شروع کی، دعا او نصرۃ الموحدین د نیکان خلکو نصرت بکی درې، او رد علی المنکرین په منکرینو به تردید کوي. دا کارون ہے اکرم و اکرمہ اللہ بے اربعین، اللہ والا سڑے عزت من کی بچلور سے ظلم مانے، التسلی یو بول التسلی ورکی یو، دویم و ربط القلب، اللہ بے ربط قلب نصیب کی دعا، درم بشارت دنوی، او چلورم بشارت اخروی. تسلی براشی ضرب اللہ کلک کی، دنیا و آخرت کی اللہ بشارت نور کی کہ اربائی چلور نور چیزوں نقشان، تہجیب اللہ نصیب کی یو، استقامت بے نصیب کی دعا، نصرت بے اللہ نصیب کے درے، معیت خاصہ دا بے اللہ نصیب کی، وہ ان اللہ لمع المحسنین وہان علیہ اربع. او چلور چیزوں پتے سڑی مانی اسپکشی، ایسار النفس دزان غور والے دا اسپکشی، ایسار الاموال مادون غور کول دا اسپکشی، والہجرت الی اللہ المتعال، او دا سڑے بہ ہجرت شروع کی اللہ تچ اللہ ڈی لی ذات دے، والمقاطعت عما یصدہ فی الحال والمآل، اور آگ چچ دا سڑے بن منی کئی دا حق نا کہ اسی کو پراتن کے زمانے کی دس مقاطع ہوگی کہ اربائن، تزہید کی دنیا بے نصیب شی یو، اطمینان کی سرا و ذرا بے نصیب شی دعا، و کلمت الحق عند العمراء، او حق خبر بد بادشاہان و مخ کیو کی، و تثبت والعذاب عند الابتلاء، او کلچ چی ابتلاء پر راضی دا سڑے بے تثبت نصیب کی، فیعور فیفوز بے اربائن، نو کامیاب بش چلور چیزوں باندھ سنگ چلور چیزوں یہ دعا عظیم فی ملکوت السما، دا سڑے بلوی گن لے کی گی باغ بادشاہی دا اسمان کے ملکوت السما کے، وہ ید خورو جنت الماوا، اور جنت الماوا تب اور داخل شی، وہ انار درجۃ العلیا، اور یہ اولیا درجہ وہ حاصل کی، وہ انظر کفاحا الی اللہ تعالی، واللہ تو مخامخ گوری، ویدخل فی اربعین، پچلور ڈلو کی وداخل شی، فی زمرت النبیین یو، وصدیقین دعا، وشہداء درے، وصالحین وحسن اولائک رفیقا، تردی مقام پوری اصول القرآن ددی بیان وشو، او انشاءاللہ پہیندہ درسن کے بعد قرآن کریم شروع کی گی، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.